Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása, amiből lehet, hogy egy lesz, vagy lehet, hogy kettő lesz, ez majd a hangulatunktól és helyzetünktől függ. Nem lehet, hogy ennek következtében valami más számozási idézőjelesen módszerre át kéne térni? Lehet, de ezen nagyon sokat kéne gondolkodni, és péntek este van, és nincs erőm gondolkodni. Az a durva egyébként, hogy ahhoz képest, hogy péntek este van, most így szerintem mindenki egy fokkal frissebb, mint amilyen frissnek szoktunk lenni, mikor leülünk podcastelni. És már mindjárt összeakad a nyelvem, tehát ez katasztrofális podcast lesz, de nem lesz az, mert kurva sok téma van. De mit felejtettünk el a bemutatkozást? Somosi László Liquid, Lustig Zsolt Forhok, Csető Zsolt Drag, Géci Attila Mackó, Olden, nem Mackó. Oldent egyszer ide fogom kényszeríteni egy nagy láncos korbáccsal. Én szerettétek, hogy Olden általában akkor jelenik meg, amikor Starcraft-es, Blizzardos vagy WoW-os hírekről lehet beszélni, és az utóbbi hónapokban egy 2-3 hónapja nem is láttuk őt. Olden, ha hallasz minket, gyere legközelebb, légyci. Vagy ha olyan tesztpéldányt kell átvenni. Az a rögtön, ez olyan, mint az ilyen démonnál, nem tudom, össze kell törni valamit, és akkor megidéződik. Oldernél egy Starcraft kódot kell így meglobogtatni, és megjelenik a ködből hirtelen. Előtte nem láttad egy fél évig. Hát pont azért lehet, hogy Starcraft-tel játszik 1000 órát. Azóta is könnyen elképzelhető. Na, majd megkérdezzük tőle, hogy ha egyszer találkozunk vele az elkövetkezendő egy évben. De bár beszélhetnénk arról, hogy ki mivel játszott, és nekem még lenne is mondani valóm, mert kipróbáltam a Gears of War Judgment-et, és arról még tudnék beszélni. De nem fogok. De nagyon-nagyon röviden. Nem, amit a Drag írt nagyjából. 7 pont. Teljesen jó. De teljesen rendben van az, ami. Annak, ami, mert hogy nem az a Gears of War, amit úgy az ember megálmodott volna, hogy egy olyan, mint az előzőek, abszolút nem. De én már direkt úgy is álltam neki, hogy ilyen random emberekkel csoportba kész, nem is, egyedül nem is próbálkoztam vele. És úgy leszámítva azt, ha akadt egy nagyon béna, aki előre rohant, rohamra, gyere vissza, baszd meg, nem! És így megment meghalni. És akkor azért szar, mert ezeket az 5 perces szakaszokat újra, és megint meghal a barom, megint velünk üvöltözik, hogy miért nem élesztjük föl, azért, mert akkor mi is meghalunk. Ja, tök igazad van, tehát ebben tényleg ennyi van, és kész. Ebben a koncepcióban, ebben a gírzes körítésben többet nem lehet kihozni, mert ezek a korlátai az egész franchise-nak. Maga nemében, amit lehetett, azt szinte tökéletesre csiszolták, ahogy egyébként a Dreampage le is írta a blogjában. Ettől még maga a játék nem lesz kiemelkedő, persze. Olyan szempontból maximum, hogy én most játszok a Army of Two, az Ördög Kartellje című gangstazolis játékkal, és annak fényében, tehát a Gears az egy, akár a Judgment egy mestermű. Amikor látsz egy ilyen nem túl ötletesen, meg nem túl kreatívan összerakott, teljesen átlagos cover shootert, amilyen az új Army of Two egyébként, hirtelen marhára értékelni kezdesz bármit, amit a Gears csinál ugyanebben a műfajban. A Gearsnek egyébként a bónusz kampányát megnézted? Nem. Én elkezdtem a normált, ott játszogattam. Rájöttem, hogy valószínűleg gyorsabban haladnék egyedül, mert az AI társak azok nagyon hatékonyak. Tehát ők nem, jó, meghalnak, de azért például ők jönnek érted feltámadni, vagy fölsegíteni, ha te elhasalsz. És még a nehezítésekkel, amit tudom, covert operations, vagy hogy hívják, azokkal a nehezítésekkel együtt is meg lehet csinálni velük egy-egy dolgot, illetve az új multiplayer módot próbáltam, aminek most nem jut eszembe a neve. Overrun, így van az a neve. Az tök poén, az a multiplayer mód, különösen a sáska oldalról. Azzal játszottam. A kötelesség az egyrészt Bioshock volt, amiről nem beszélünk. Elárulom a végét! Nem, de nem. És még most is folyik a Devil segjuka? Nem, kartel, Devil kartele. Annyira azért nem rossz, de annyira nem is jó. Írtam nektek a generikus shooter, Army of Two 3, a generikus shooter. A Devil's Cartel? A generikus shooter, az egy generikus shooter. Nem tudom, nem is az a generikus szót. De nem mondom. Mint a generikus, amikor van a... hogy hívják a farokfelállító tablettát? Ahhoz már késő van, hogy eszembe jusson. Amit minden nap szedek. Nem. Viagra. És akkor árulják ezt a generikus változatát, ami kínai. Csücsin, de pont úgy felállítja, csak rákot kapsz tőle. Nagyjából ez a, az Army of Two-s. Nem. Nagyon jó játék. Nem igazából csak arra, hogy generikus shooter, mert megint káromkodunk. Magyarul fogalmazzuk meg. Ne fogalmazzuk meg. Generikus shooter, az kész. Az a shooter, ami annyi pontot fog kapni, amennyit kap, amikor majd látjátok a tesztet, és a generikusból úgy be lehet lőni, hogy hát ez egyfajta középérték. Aki mondjuk most a Metacritiken ezt hallgatva hirtelen megnézett, hogy hány ponton áll, hát annyinál az nagyjából az a reális pontszáma neki. Ként az az érdekes, hogy így felhoztad ezt a példát, hogy, és talán a múltkor is volt szó erről, hogy igen, egy 7 pontos Gears of War, ami le van csiszolva, kurva jól össze van rakva, de így az előzményeit és a utóbbi 7 év generációs tapasztalait összevetve, ez már 2013-ban csak egy jó fasza 7 pontos valami, hogy emellett ugye egy nagyon érződik az, hogy mondjuk ott van ez a Devil's Cartel, ami egy 5 pont, ami egyébként jól összerakott valószínű, csak tök átlagos és tök semmilyen, és valószínű ez a legnagyobb hibája neki. Na most ehhez képest ugye többször felmerült most megint, én egy kicsit a Sniper teszthez próbálnék így visszakanyarintani, és így jelezni vissza, hogy többen írtátok, hogy fú, hát ez egy 7 pontos játék, és én erre megint csak azt mondom, hogy a 7 pontos játék az nem itt kezdődik, tehát a 7 pontos játék az neked ugye, vagy nekünk a Gears of War Judgment, a Crysis 3. A Crysis 3-nál pont az merült fel múltkor, szintén valami gyengébb címmel az Aliens-et hasonlítottuk össze, az volt így nagyon közel egymáshoz, hogy mennyivel a minőségi mérce mennyivel felette van egy Crysis 3-nál, és ami még úgyis egy 7 pontos játék, amire meg ugye az ember a kommentelő, átlagos kommentelő, hogy szar 7 pont, tehát azt arra akarok kiukadni, hogy ne érjük be annyival, hogy egy sniper szintű játékra 7 pont, ne mondjuk rá, hogy 7 pontos. Minőségileg átlag alatti majdnem minden tekintetben, mechanika, látvány, tartalom, összetettség, prezentáció, minden. Elhiszem nagyon jó, végig lehet játszani, még esetleg jó is szórakozhat vele az ember, lehet bűnös élvezet, mint hogy a 80-as évekbeli akciófilm is az, de egy 80-as évekbeli akciófilmre sem mondod azt, hogy 7-8 pont, ami mondjuk a nem tudom melyik akciófilmre mondod rá, kinek mi. Jó, most ebben nem menjünk bele, mert mondjuk a Die Hard az, mit tudom én, az a tökéletes akciófilm a maga műfajában. Tehát az egy 80-as évekbeli akciófilm, meg az első halálos film. De vannak mások is, lényegtelen. Ne ebbe az utcába fussunk bele. Jó, tehát most a VHS korszakot akartam mondani 80-as évek helyett. Rambo 3. Az nagyon jó. Még annyit is ezzel tényleg lezárom, és megyünk a nagyon-nagyon-nagyon sok témánkra, ami van. Kivételesen másfél-két hete beszélgettünk utoljára, és azóta annyi minden felgyűlt, hogy máskor 3 hónap alatt nem gyűlik fel ennyi, úgyhogy zakatolva fogunk végigszaladni rajtuk, hogy azért normális időkeretbe férjünk bele. Hogy Army of Two, én nem is igazán értem, hogy ez a soha nem túl kiemelkedő sorozat miért is jutott el idáig. Ez már a harmadik része, a maga idejében az első, bám-bám, még voltak erényei, aztán a másodikot inkább a környezet, a Shanghai, meg hogy a katasztrófa, stb. És sajnos tényleg ez nem egy rossz játék, csak egész egyszerűen a generáció végére eljutott odáig, hogy már úgy semmi, tehát úgy már annyi minden jelent meg előtte ebben a műfajban, annyi mindent elmondtak ebben a műfajban, hogy azon kívül, hogy a Frostbite 2-nek a konzolokhoz azért kényszerűen lebutított verziója ott robbangat meg rombol alatta, nem tudsz mit felhozni mellette pozitívumként, mert minden mást mindenhol máshol láttál. Hát igen, főleg úgy, hogy ez az egész egy shooter generáció volt. Pont most a Neo Geffen volt egy ilyen topik, hogy szerintetek a következő generáció is ilyen shooter generáció lesz. Ugye korábban, ha visszatekintünk, hogy mik voltak ezek a domináns műfajok, talán még előtte talán a külső nézetű ilyen akciókalandok, aztán előtte mondjuk a platformerek, 3D platformerek. Nem tudom, szerintetek mi lehet így a következő generációban, lesz megint valami új műfaj, ami előre jön, vagy megint a shooterek fognak dominálni esetleg? Nem tudom, lehet, hogy szintén NeoGAF, túl sokat emlegetjük, de mindegy. Ott valaki fejtegette, hogy szerinte ilyen szempontból az ipar az összeomlás felé rohan. a kreatív összeomlás felé, mert nem tudod, nem tudsz, nem, szerintem igen. Tehát továbbra is jön az újabb FPS generáció, meg az újabb shooter generáció, mert nem látod azt a játék műfajt, ami ezeket felváltaná, és megyünk bele abba, hogy mindenki szinte ugyanaz a mainstream, cinematic akciójáték akar lenni. Szinte minden sorozat az akar lenni. És kicsit, ha Warhawk, te játszottál a Bioshock Infinite-tel. A Bioshock Infinite jóval cinematikabb, nagyon csúnya szó, elnézést kérek érte, de moziszerűbb. Tehát azért látszik rajta is, hogy ő is azért, ha nem is ment el abba az irányba, de azért ezek az ilyen szuperprodukciós elemek, ezekbe azért beletették, és szinte minden más, minden nagy sorozat ebbe az irányba próbál elmozdulni, ebbe az interakciót viszonylagosan lekorlátozó, de ugyanakkor baromi látványos moziszerű valami felé. Én egy valamiben bízok. Abban, hogy itt a következő generációban, ugye a Watch Dogs-nak talán a példája az, hogy megpróbálnak egy csomó elemet összemixálni. És ez már ebben a generációban is néhol felütötte a fejét, hogy addig nem látott kombinációk jöttek elő, illetőleg hozzámertek nyúlni olyan műfajokhoz, mint például akár a Darksiders az Eldához, akár a Tomb Raider is ugye az Uncharted-ot próbálta keverni az ilyen Castlevania-s, Metroidvania-s megoldásokkal. Én bízom abban, hogy a csőjátékból kiszabadít minket a következő generáció. Lehet attól még, a Tomb Raider most nagyszerűen bebizonyította azt, hogy lehet attól még valami baromi látványos és baromi moziszerű, hogy nem feltétlen csak csőrészek, hanem szabadjára enged a világban, és felfedezhetsz. Minden generáció elején, a mostani generáció elején is volt egy ilyen irányvonal. Én úgy emlékszem, hogy megnyíltak a terek, egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettek a felderítésre, aztán jöttek ezek a csöves megoldások, legyen minden minél látványosabb. Én bízom abban, hogy a következő generáció eleje megint el fog menni afelé, hogy új műfajokat pattintanak össze, már meglévő műfajokat bővítenek ki addig nem látott elemekkel, és a felderítés varázsát azt megint előhozzák azáltal, hogy a tér egy picit megint meg fog nyílni. Ott lehet egy úgymond változás, hogy jönnek azok az open world játékok, amik szinte tényleg minden játékok lesznek, tehát minden játék stílusból lesz bennük, és ugyanakkor meg baromi látványosak lesznek, nem csak úgy, hogy a város lesz szép, hanem lesz bennük rombolhatóság. Ha megnézed egyébként, és ez lesz a havi egyik témánk, ugye az új Metal Gear, hogy ott is a Kojimáig kiviszik open worldbe az új Metal Gear-t, ami annak a szériának az életében azért nagyon jelentős változás. És hogy mit tudnak majd összemixelni. Amit kicsit a Far Cry 3, aki játszott vele, volt ilyen, hogy nagyon sok minden volt benne, ilyen hatalmas nagy játszóterek jönnek létre tulajdonképpen, ahol nagyon sokféle feladatot, nagyon sokféle játékstílust tudsz kipróbálni. Far Cry 3-ban azért ez korlátozott volt, és ebből jön létre valami nagyobb, és beleteszik azt, hogy mindig online, ugye, ami szintén beszélni fogunk vele, hogy mindez multiplayer lesz, és létrejönnek ezek az ilyen kvázi MMO-k, amik nem igazán MMO-k, de nagyon erősen több játékos élmények nyitott terekben, és... Amiben én még kicsit bízok, és ennek a gyökeres ellentetje, de ennek ellenére a kettő együtt simán lehet, az, hogyha megnézzük, azért az elmúlt egy-két évben az indie játékipar az eléggé fellendült. Gondoljunk csak a Minecraftra, ami bomba nagy siker, tehát 360-on is talán már hány milliónál tart? 6 milliónál tart XBLA játékként, ez iszonyatosan durva szám. És lehet, hogy az lesz, és egyébként látjuk a Sonyt is, hogy ő most mennyire nyomul ezen a fronton, és a PS4 esetében is nagyon akarják nyomni az indie címeket. Ha ezek az alapvetően többségben valami egyszerű ötletre építkező, de a maguk nemében totál egyedi és nagyon élvezetes játékok nagyobb közönséget el tudnak érni, akkor ezek is szolgálhatják azt, hogy tényleg mindenféle stílusból legyen valami olyan, ami tényleg nagy közönség siker lehet, és buzdíthatja arra a fejlesztőket és a kiadókat, hogy igen, ebbe a kreatívabb irányba is el lehet mozdulni. És hát nézzétek meg, hogy a Jonathan Blow-nak az új játéka, hogy a Braid az egy első ránézésre egy egyszerűen nagyon furfangos platformer, nagyon jó sztorival, de egyszerű látvánnyal és egyszerű technikai megoldásokkal, ők a következő generációra, már az előzetes rátekintések alapján abszolút olyan grafikai és prezentációs fortéjokat vonultatnak föl, mint a, hát mondjuk azt, hogy a nagyobb stúdiók, akik esetleg hasonló ilyen árkád vagy letölthető címekben gondolkodnak. Na most, ha ezek a kis indie fejlesztők is felnőnek technikailag, már pedig a sikereik megengedik azt, és az anyagi bevételeik esetleg megengedik azt, hogy technológiailag is és fejlesztés volumenében is felnőjenek ahhoz, hogy esetleg dobozos játékokat vagy nagyobb volumenű letölthető címeket adhassanak ki, akkor arról beszélhetünk, hogy az indie új ötletekkel fog a mainstreambe új ötleteket fog injektálni, vagy befecskendezni. Hát, vagy akár magában lesz annyira sikeres, hogy úgymond mainstreamé válik. Ezt én inkább úgy fogalmaznám meg, és nagyon sokszor hozunk mozis példát, hogy ezért a mozi filmeknél is megfigyelhető már 20-25 éve az, hogy van egy ilyen, ezek a nyári blockbusterek, ezek a nagyon látványos 200 milliós CG orgiák. És ugyanakkor vannak mellette nagyon sikeres független filmek, akik anyagilag is most néztem, hogy a Django Unchained világszinten már 400 millió dollár fölött jár, ami egy úgymond független film, tehát egy kis stúdió, hát nem kis, de azért közepes költségvetéssel létrehozott nem mainstream témájú filmje. És hogy nagyjából ez fog bekövetkezni a játékiparban is, mert köszönhetően elsősorban a PC és digitális disztribúció felfutásának az utóbbi 3-4 évnek a úgymond indie kínálata az fantasztikus, és aki azon szokott sírdogálni, hogy mert ezek a játékok, a csőjátékok és minden Call of Duty. Srácok, ha újítást akartok látni, az indie szcénán történik, de nagyon jól, és ott fantasztikusan újító, szuper kreatív játékok vannak, aki ezt hiányolja a mai játékokból, az forduljon ezekhez a címekhez. Jó, ezek javarészt PC-n vannak, de egy átlagos laptop általában elfuttatja ezeket. Warhawk nyilatkoz erről valamit, mint aki. Ezeknek sokkal jobb ismerője azért nálam. Én megmondom őszintén, hogy az indie játékok tekintetében kicsit szkeptikusabb vagyok. Pont az utóbbi napokban jött egy hír az Antichamberről, ami merem azt mondani, hogy az utóbbi idők egyik legjobb indie játéka egyébként, és játék mechanikájában a legnagyobbakkal is versenyezhet olyan nem szeretem a, ugye, ne beszéljünk angolul, de tipikus brainfuck játék. És jött a hír, hogy nagyon örülnek, hogy 100 000 eladott példányuk van. Tehát tök szép a Minecraftnek a 6 milliója, meg a X milliója, azért olyan egyszer van egy generációban. És én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon a játékosoknak kell szavazniuk. Az indie játékokkal szemben még mindig érezni egy, nem is tudom, nem azt mondom, hogy ellenérzést, hanem igen, szkepticizmust, hogy hát igen, biztos jó ötlet, de miért ilyen, miért nem Frostbite 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as motorral megy, és miért pixeles. És azért, mert ezekben a játékokban nem az a lényeg, hogy szépen. Persze, tök jó, hogyha szép, mondjuk a Minecraft se szép, mondjuk ha ide térünk vissza. Tök jó, hogyha szép, de úgy érzik, hogy nem az a lényeg, hogy a grafikával, nem az a lényeg, hogy az a 3 órás tömény látvány orgiával vegyen le a lábadról. El kell fogadni a játékosoknak. Én azt mondom, hogy az indiátoroknak ez lehet a nagy előnyük, illetve az, amit mondtatok, hogy ha a konzolgyártók beengedik a platformjukra, nem olyan mostoha módon, mint a Microsoft teszi most a szörnyűséges, Magyarországon nem is létező indie kínálatával, az indie games-el, hanem úgy, ahogy a Sony-ról pletykálják, hogy igenis örömmel éppen csak tövégnyalják a indie játékosok sem. Havi témák, soha nem fogunk végezni. Induljunk visszafelé. Majd, hogy nem mai. Inkább tegnapi, de még mába átnyúló téma. Erősen valószínűleg látszik, hogy az új Xbox az mindig online kapcsolatot igényel. Én amikor láttam, akkor ilyen 186 hozzászólásnál járt a topik, aztán mondták nekem, hogy bőven 200 fölött volt később. 350? mondja a Warhawk. Tehát magyarán szóval ez a téma, egyrészt, hogy majd kiérdemel egy még nagyobb képet a főoldalon, izgat titeket, és hát valóban izgalmas is. Mert? Mert még nem volt ilyen soha korábban. Maga a téma egyébként nem új, mert már elég sokat pletykálták, hogy az új Xbox az olyan lesz, hogy folyamatosan internetre kell legyen, hogy kötve, és csak úgy fog kvázi működni. De most azért kapott ez a szokásosnál is nagyobb reflektorfényt, mert jött egy reakció a Microsoft részéről, ami alapján arra lehet következtetni, hogy azért ennek lehet valóság alapja, ugyanis az úriember az kvázi elkezdte védeni az álláspontot. Minden sértődöttem mindenféle bizarr, alternatív, hasonló szituációval példálózva. Két dolog. Első, teljesen személyes. Engem kurvára nem zavar. Tehát ha most ez mindig online lesz, tök mindegy, nekem az Xbox 360-am is mindig bekapcsolom, megy fel a live-ra. Ott a routerem belekapaszkodik, ahogy a PlayStation 3-am, a Vitám, a laptopom, a mobiltelefonom és az iPad-em, meg a PC-m is belekapaszkodik rögtön a netbe. Én teljesen személyesen ebből engem nem érdekel. Tehát felőlem aztán legyen mindig online. Nem fog változni a helyzet ahhoz képest, ami most van. Szerintem, és ez sokaknál így van. Aki szerintem, kedves olvasó, aki minket olvasol, mi egy online lap vagyunk, valószínűleg van internet kapcsolatot, gondolom. Meg azért Magyarország mégis csak a jobb helyzetben levő országok közé tartozik ilyen szempontból Európában. Így van. Amit problémásnak látok, az két dolog. Az egyik az enyhébb, a másik a durvább. Az enyhébb az, hogy ezekkel a mindig online dolgokkal, ezekkel a PC-s világban is mindig csak gond volt. Legalábbis a kezdeti időkben, ugye nem hozom fel újra a SimCity-t, mert múlt adásban eleget SimCity-ztünk, hogy mi volt a SimCity-vel, Mackó megbolondult közben, mit le akarod harapni a saját kezedet? Ennyire fáj! Beleharaptam a kapucnimnak a logókájába, nem tudom, hogy hívják ezt a ruhának ezt az elemét, és így belesajdult a fogam, és egy ilyen furcsa manővert hajtottam végre itt a casting couchon, amin éppen ülünk. Jaj, kirázott a hideg. De jó lenne most egy videókeszt. Annak is eljön az ideje a Gamer 365 prémium szolgáltatás részeként. Na, de ott tartottam, hogy... Szóval mindig csak a gond volt vele, hogy SimCity meg Diablo 3, és akkor az emberek kurva anyáztak, és ezt mindig azt mondtam, hogy ez egy ilyen PR rémálom mindig a cégeknek. Tehát az EA is a végül ingyen játékot adott, és valahogy ez mindig rosszul sült el. A másik része az, hogy eszembe jutott egy 2 évvel ezelőtti pillanat, 2001 dicsőséges tavasza, amikor a PlayStation Network egy hacker támadás következtében 24 napot állt. Akkor ugye nem lehetett online játszani, nem lehetett a PlayStation Store-ba vásárolni, a Sony végül ingyen játékokat adott, és egy PR rémálom lett belőle. Fordítsunk egyet a dolgon, és képzeljünk el egy másik univerzumot, ahol a PlayStation 3 mindig online konzol és a single player játékokhoz online kapcsolat, PSN kapcsolat szükséges, akkor nem PR rémálom, akkor arra a 24 napra rámegy a PlayStation brand. Úgy, ahogy van. Úgyhogy azért mondom, hogy ez azért veszedelmes, de a Warhawk azt mondta erre még nekem egy másfél órája, hogy... Erre azt mondtam, hogy ez egy abszolút elképzelhető probléma, de én azt hiszem, hogy ez legyen a Microsoftnak, vagy annak a cégnek a problémája, aki ezt megpróbálja bevezetni. Tehát ott lebeg a fejük felett a kart, hogy igen, ezzel tönkrevágják a brandjüket. Ezzel nem nekem kell aggódni, valószínűleg őknek egész sok okos kis emberkel dolgozik ott ahhoz, hogy a megfelelő ellenlépéseket megtegyék ez ellen. Szerintem inkább nagyobb gond, és nem a Microsoft vagy bármelyik konzolgyártó részéről, hanem a játékosok szempontjából, hogyha itt most egy ilyen aprócska, egyszerű logikai ugrást véghez viszünk, akkor jöhet a kérdés, hogy oké, okay, de miért teszik ezt? És akkor jöhetnek a teóriák, hogy hát, ja, lehet valószínű azért, mert nem akarják, hogy kalózkodjál köcsög, ne játsszál használt játékkal, úgyhogy valószínű, hogy ezek állnak a háttérben, és azért ezek már olyan dolgok, amik miatt jogosan háboroghatnak sokan, hogy de hát nekem is most a játék kollekcióm fele háromnegyede bármennyi használt játékokból áll, mi lesz most velem? Igen, ez itt a nagy kérdés, hogyha ezt azért csinálják, hogy a használt játékokat kivonják így a forgalomból, az ott akkor ott lehet, ott vásárlókat fognak veszteni. Én mindig azt mondom, hogy valószínűleg ezek a cégek számolnak. Én feltételezem, hogy számolnak, hiszen a mi kis szaros cégünk is szokott számolni, pedig mi aztán nagyon rosszul számolunk, de azért szoktunk számolni, és gondolom, hogy egy ilyen sok milliárdos dolláros vállalkozás az számol. És én csak azt tudom feltételezni, hogy amit így elvesztenek egyrészt, azt ők úgy gondolják, hogy a mindig online-nal, a Descent-re kinyomott hirdetésekkel, a különféle szolgáltatásokkal visszanyomják. Sőt, nekem van egy olyan teóriám is, hogy ez a szörnyűséges Microsoft Master Plan része, amikor azt mondják, hogy jó, Xbox Next debütál 2013 novemberében, a konzolára $150, feltéve, ha veszel mellé egy 3 éves Xbox Live Gold prémium előfizetést, a la mobiltelefonok. Olyannyira, hogy én jelenleg azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy az új Xbox elsődlegesen, legalábbis Amerikában egy ilyen előfizetéses modellel lesz megjelentetve, mert ha mindenki visszaemlékszik, akkor rémhet mindenkinek, hogy tavaly nyáron talán akkor kezdte el a Microsoft Amerikában előfizetéses formában $99 árulni az Xbox 360-at. Ez nyilvánvalóan egy hűségszerződés tartozott. 2 évre elő kellett fizetni az Xbox Live-ra, amiben persze bele lett építve a konzolnak a teljes ára. Tehát ha megnéztük, hogy a 2 év mégén mennyit fizetsz, akkor kijött az, hogy kb. Ugyanúgy jöttél ki, mintha vettél volna egy konzolt. De mégiscsak elérhetőbbé vált az egész, mert mégiscsak hát $100 mit kap az emberbe, ha a konzolpiacon végignéz. Wii Minit. Ójját, nem tudom, lesz-e idő, hogy beszéljünk róla, lesz, akkor beszélünk, ha nem, akkor majd következő alkalommal. Tehát könnyen lehet, hogy ez lesz. Mondjuk Európában ez már egy problémásabb dolog, mert ugye itt nem egy országban kell ezt az egészet véghez vinni, de én nagyon valószínűleg tartom, hogy ez egy kísérlet volt annó a Microsoft részéről, és ők nagyon ebbe az irányba akarnak elmenni, és ha így lesz, akkor ez a Always Online megoldás, ez valóban logikusnak mondható. És az sem véletlen, hogy egy csomó kis országban is bevezették a live-ot, a hivatalos live-ot, tehát nem feltétlen azért vezették be, hogy mondjuk Magyarországról is hatalmas pénzeket szedjenek össze a live előfizetésekről, hanem főleg úgy, hogy hát 200 forintért tudsz játékot venni, hát abból hogy jön sok pénz? Ja, hanem azért, mert Drag megvonja a vállát, hanem azért, hogy itt is ezt az előfizetéses modellt esetleg bevezessék. Ami egyébként, hát így első gondolatom az, hogy hát... Az egy kurva jó modell. Mármint nem lehet, hogy nem neked, de az egy nagyon-nagyon bizonyított modell. Az iPhone nem lenne, és meg ezek a drágább mobilok sehol nem lennének anélkül a modell nélkül. Így van, csak itthon valahogy minden nem úgy sül el, ahogy kellene. Tehát itthon iPhone 4-et hogy veszel? Úgy veszel 100.000 forintért, hogy mellé megveszed a havi 20.000 forintos telefon előfizetést, amire egy átlag magyar ember keresetének a több mint 10%-a rámegy. És mégis megveszik egyébként. Jó, nézd azok a mobil szolgáltatók, akiket nagyon szeretünk, és jövőben is számítunk arra, hogy majd a fantasztikus mobil játékok terén sokat segítenek nekünk, de látni kell, hogy a Microsoft, pont ha ezeket az akciókat nézed, az ő árazásuk Magyarországon talán még jobb, mint az európai átlag, sőt nem talán, hanem biztos, hogy még jobb, hiszen 200 forintnak megfelelő pontért más nyugat-európai országokban nem kaptál játékot az akciók során, itt pedig kaptál. Ha ebből indulunk ki, akkor a magyar Microsoft árazásában egy a hazai piachoz igazított modellt fog alkalmazni, de majd, ha bejelentenek bármit is, simán el fogunk menni hozzájuk, és eléjük dugjuk a mikrofont, és ezt a kérdést fel fogjuk tenni nekik, hogy mi lesz, ha ez lesz, és tudnak erről mondani valamit. Szerintem, ha valakinek csak nincs valami mondani valója még erről a kérdésről, mi ne töltsünk 350 percet erre ezzel. Csak nagyon röviden annyi, hogy ugye miután megjelent ez a hír, itt nálunk is volt, aki talán körbelinkelte a dolgokat, hogy nem csak nálunk volt ez nagyon-nagyon felkapott hozzászólás, hanem a netszerte mindenhol, tehát ez nem csak Magyarországon okoz megrökönyödést ez a dolog, hanem a világnak az általunk úgy gondolt sokkal fejlettebb, vagy sokkal technológiailag sokkal felkészültebb országaiban is, tehát azt le kell vonni majd a Microsoftnak, tehát a reakciókat valahogy mérlegelniük kell, lehet, hogy nem számítottak ennyire negatív reakciókra, persze lehet, hogy ez is bele van kalkulálva a dolgokba, és egyébként úgy, ez egy ilyen titkos információ, hogy lesz valami olyan gimmickje az Xboxnak, amire így egyáltalán nem is gondoltunk, ezt így hallottam megbízható forrásból. Lesz egy olyan gimmick, amire még így nem nagyon terjed róla a pletyka. Úgyhogy kíváncsi leszek. Neked ilyen szuper titkos forrásaid vannak, akkor miért nem hozzuk le hírként, basszus? Exkluzív info. Valamiféle orális szexualitással kapcsolatos? Anális szexualitással kapcsolatos? Az annyira nem érdekel. Ha minden reggel leszop, akkor azt mondom, hogy oké. Always online. Miért? A géppel csinálod, az nem megcsalás. Azt hiszem, hogy a gödör alján csattantunk így most ezzel. Úgyhogy most már csak felfelé tudunk menni, illetve annyira nem, mert szomorú hír. Disney azt mondta, hogy LucasArts 31 év után a viszontlátásra menjen mindenki oda, ahova akar, de nem itt fog dolgozni. Szerintem nagyjából ugyanazt akarja majdnem mindenki mondani. A dolognak van egy emocionális oldala, és van egy racionális oldala. Emocionális oldalról most mind a négyen valószínűleg egymás várnára borulva sírunk. Mindenkinek megvannak az emlékei, van akinek a Monkey Islandről, van akinek az X-Wingről, van akinek a Dark Forcesről. Racionális oldalról konkrétan, ha én lennék a Disney vezérigazgató, az nem vártam volna eddig. Dögöljél meg, te rohadék! Az első kommentek ezek voltak nálunk. Sőt, dögöljön meg George Lucas, hogy miért ősz? Szegény, ő már elment. Egyébként, Lucas, ne bántsa senki. Lucas egyébként a 4 milliárd dollárt, amit kapott, azt alapítványnak nyomta. Úgyhogy Lucasnak meg van bocsátva az összes szar prequel, meg a minden fos, amit csinált. Úgy távozott ebből az üzleti világból, hogy egy oktatást, kisgyerekek oktatását segítő alapítványban 4 milliárd dollárt nyomott, uraim, az annál nagyobb lelkű dolog az nincsen. Egyébként a Bill Gates is hasonló úton jár, úgyhogy neki is meg van bocsájtva minden visszamenőleg. És még azt is neki bocsátjuk meg, hogy online lesz az új Xbox. De így van. A racionális oldala az az, hogy ez a cég az utóbbi 10 évben, hát semmit gyakorlatilag. Tehát amit jót csinált, a Lego Star Wars, ahol kiadó, azt más csinált, azt nem ők csinálták. Amit belsőleg csináltak, azok középszerű teteje felé az első Force Unleashed, az olyan középszerűségesség volt, mondjuk, de így visszanézve már a második része, mit tudom én, 1 óra 20 perc volt, vagy valami ilyesmi, végig lehetett játszani, és mit csináltak még? Nem tudom, nem nagyon, én nem emlékszem másra. És hát azért, ha megnézzük a készülő meg lelőtt most már projekteket, azért láthatjuk, hogy a munkatempójuk, meg a hatékonyságuk se volt valami óriási, mert azt pletykálják, hogy például a Star Wars 13-13-at azt már X-szer újra kezdték, és most X plusz 1-1-ére is nekiálltak a Boba Fettes vonallal, úgyhogy ez az egész racionálás tényleg az a szomorú, hogy ezt kellett tenni ebben a helyzetben, és a Disney oldaláról lehetett is erre számítani, mert ők a videójátékos részlegüknél már 1-2 éve megkezdték ezt az egészet, legutóbb a Junction Pointot zárták be az Epic Mickey-vel, úgyhogy úgy tűnik, hogy most nincs kegyelem az ilyen nem túl jó futó projekteknek, stúdióknak, mi egymásnak. És a Disney a jövőben fel fogja vásárolni az összes ilyen nem túl jó futó stúdiót, és ő mindent bezár. És ő lesz az egyetlen, nem is fejlesztenek játékot, akkor csak azért zárják be, hogy így a videójáték piacot lenullázzák a picsába. Nem, hát ez az üzleti racionalitás, ők azt mondják, hogy a saját... Úristen, most raktam össze a plotot. Az a poén, hogy Mario többen ismerik már, mint Mickey Egeret. És itt kezdi a Disney, hogy először az ilyen kisebb vergődő stúdiókat felvásárolják, lehúzzák a rolót, az utolsó, a végső nagy stádium pedig az lesz, hogy Máriót is lefejezik. Annyira nem volt jó, mint amennyire itt elővezettem volna, mindegy. Nem így lesz. Nem, a helyzet az sokkal egyszerűbb, az ismét múlt podcastben előhoztuk, kapitalizmus van. Ha azt mutatja az Excel tábla, hogy a tulajdonodban lévő IP-knek a licenszelése több biztos bevételt hoz, mint a kockázatvállalás egy olyan projektnél, ami akár bukhat is, és erre a Disneynél bőven volt példa, meg a Star Wars játékoknál is bőven volt példa, akkor a biztos profitot választod a bizonytalan befektetés helyett. Ezt így tanítják a üzleti felsőoktatás első fél évében mindenkinek. És ez így van, így működik a világ. Lehet ezért őket gyűlölni, hogy mert hogy szegény LucasArts, de látni kell, hogy a LucasArtsnál senki olyas, tehát a régi LucasArts-os emberek már nem ott vannak, azok teljesen máshol vannak. Akiket ott szeretni lehetett, azok már nagyon-nagyon-nagyon régen nincsenek a cégnél. És persze minden stúdió bezárás sajnálni kell, és 150 ember az utcára került, de van, mit tudom én, 3 millió magyar munkanélküli, én őket jobban sajnálom, mint ezeket a gazdag nyugati programozókat, meg designereket, aki egyébként találnak maguknak munkát, mert utána a Twitteren jött az összes rossz életű stúdió már, vette föl őket az újabb Call of Duty klónjukhoz. Hát nem, előbb még azt akartam bedobni poénnak, hogy majd gyűjtünk a Tim Schafernek, meg a Ron Gilbertnek, de közben rájöttem, hogy jaj, hát ők már milyen régóta nem. Eleget sirattuk a LucasArts-ot? Eleget, jó. Viszontlátásra is. Köszi a jó játékokat, amiket ugyan régebben készítettetek, de bőven, és mi nem csináltunk ilyet, mert lusták voltunk az Index játékos blogján, az IDDQD-n, Stöckert Gábor kollégánk, Stöki, ha nem is teljesen, de nagyjából kevésbé összegyűjtötte azt a 10 játékot, én még tettem volna bele, meg vettem is volna ki belőle, amiért a LucasArts-ot szeretni lehetett. És volt ilyen, nem, és nem 10 volt, volt több. Nagyon sok jó játékuk volt, de azok régen voltak. Sajnos. És jön akkor a... még van egy kis téma, de ezen nagyon gyorsan végig fogunk tudni menni. A Square Enix-es volt, hogy múlt podcastben volt egy IE-s elnök távozás, és most van egy Square Enix-es elnök távozás. Yoichi Wada távozott 10-hány év után a Square Enix éléről, mert egy kisebb közép-európai államnak a GDP-ét vesztették el az elmúlt üzleti évben nagyjából. Ez durva túl, ez nagyon sokat. A számra nem emlékszem, 13 milliárd, olyan összeg, amit inkább adtak volna nekem, ahogy mondani szokták, de ez nem így működik. Square Enix benne van a kakiban. Ezt lehetett megállapítani. Nem csak azért, mert hogy Japánban benne vannak a kakiban, ahol így már annyira nem mennek a dolgaik, mint korábban mentek, hanem az Eidos részleg, ugye a jó pár éve felvásárolt Eidos részleg játékai első pillantásra avatatlan szemnek nem teljesítenek rosszul, de messze az ő elvárásaik alatt teljesítettek. Igen, itt az egész témakörnek az volt tényleg a legérdekesebb ilyen kivetülése, hogy sem a Tomb Raider, sem a Hitman és sem a Sleeping Dogs nem hozta azokat a számokat, amiket a Square Enix elvárt, néhol milliós különbségek voltak. Általában milliós különbségek voltak. És ebből sokan azt szűrték le egyébként, hogy úristen, milyen világban élünk, ahol egy 2-3 millió példányban fogyó játék sem hozza vissza a saját árát. Miközben nem feltétlenül erről van szó. Én több mint valószínűnek tartom, hogy azért ezek a Tomb Raiderek, Hitmenek azért minimum nulla adósuk, de inkább nyereséges projektek voltak. De azért azon túl, hogy a projekteket önmagában is kell vizsgálni, mégiscsak egy óriási nagy cégről van szó, ahol rengeteg minden fut egymással párhuzamosan. Ha ezek a projektek, amiket a önmagukban nézve profitot hoznak, nem hozzák be a kellő nyerességet, akkor a többi kiadást nincs mivel kompenzálni. világítsuk meg egy példán keresztül a kedves olvasónak, hogy miről van szó. Fejlesztik a játékokat, kerül ennyibe, behoz ennyit, profit vagy nem profit, ebben az esetben valószínűleg profit, de ugyanakkor fejlesztik a Lumius Engine-t. És ott bizony az is költség, és ugyanakkor van marketing, és vannak titkárnők, és van takarítónő. Igen, az nagyon fontos költség. A deviza problémáik így van. Nagyon sok minden van, amit sikerül vagy nem sikerül fedezni, hogy ezek a játékok pluszban még erre is profitot termelnek. És bár nem látunk bele konkrétan a számokban, nagyon valószínű, hogy ez történt, hogy bár ezek a játékok nullszaladósak vagy kicsit sikeresek voltak, nem voltak annyira sikeresek, hogy a tőlük elvárt anyagi teljesítményt, azt a hasznot hozzák. Éppen ezért csalódásként, adott esetben milliós különbségekkel komoly csalódásként könyvelték el őket. És ahogy múltkor beszéltünk róla, a japán üzleti etika más, ott egy ilyen üzleti jelentés azt jelenti, hogy lemond a főnök. Ami megtörtént. Jön helyette ember, akinek végképp nem tudom a nevét, majd megtanuljuk, ha még sokáig ő lesz az elnök, aki radikális változásokat és a jelenleg futó mindennek a nagyon-nagyon komoly átvizsgálását, és ami veszteséges, azt lelőjük, ami nyereséges, azt nem lőjük le, elven történő csoportosítását ígéri, ami azt jelenti, hogy stúdió bezárásokról fogunk hallani egészen biztosan a következő hónapokban a Square Enixnél. Lehet tippelgetni, hogy kik mennek és kik maradnak. Amire én kíváncsi leszek, hogy a Square Enix azért az elmúlt fél egy évben nagyon hangsúlyozta, hogy ők ezek ebbe a közösségi, meg mobilos irányba szeretnének elmenni, erre nagyobb hangsúlyt fektetni. Na most kíváncsi leszek, hogy ez most melyik ágra esik majd, a lelövendő ágra, vagy abba, amit még jobban nyomatniuk kell. Legalább annyit jó lenne látni, hogy végre a Square Enixnek a japán részlege is, please mutassatok már valamit. Hol van már a 10 évvel ezelőtti Squaresoft, ami egy év alatt annyi klasszikus címet adott ki PS1-re, hogy összeszartuk magunkat. Most meg kesergünk azon, hogy a Final Fantasy 13 első, második, harmadik része mennyire nem méltó az összes többihez. És akkor ez még talán a legjobb a felhozatalukból. És jól tudom, ezek a játékok anyagilag is sikeresek voltak, tehát ezek a Lightning Returns is végül is egész jól fogytak. Most csak nehogy... Hát az még nem, mert meg kell jelenni, de egyébként igen. Igen, a második részre gondoltam. Nehogy az legyen a vége, hogy elmennek az abszolút commerce irányba, és ugye már a Final Fantasy 13 és annak a folytatása is valamilyen szinten a commerce vonalra vitte el a Final Fantasy-t, ami sokaknak tetszett, többeknek nem. Nehogy az legyen, hogy ez ráállnak ők is erre az olyan jellegű folytatásgyárra, amely a játékoknak a színvonalát és a kreativitását háttérbe helyezi a népszerűség oltárán. Szerintem ez simán múlt idő. Szerintem náluk számos probléma van, és ebbe végképp nem akarok belemenni az ő gondjaiknak az elemzésébe, de szerintem az egyik gondjuk, hogy általában a JRPG, mint műfajnak a népszerűsége jelentősen csökkent. Japánban kevésbé, ott még oké, nyugaton nagyon. Tehát ha belegondolsz az, hogy PlayStation 1 korszak, PlayStation 2 korszak, ott mit jelentett egy JRPG megjelenés, akár sajtóban, hogy átfordítsam a mai Gamer 365-re, akkoriban nem a Battlefield 4 kapott 120 pixel hosszú ajánlóképet, vagy 240 pixel hosszú ajánlóképet kapott volna, hanem a Final Fantasy 9 vagy 10. Úgyhogy a mainstream gamer lezárja a Square Enix vonalat, le van szarva, JRPG, Soulreaver, csináljatok köcsögök. Legyen ez a végszó a Square Enixnél, tényleg, az gondolom sokaknak a... Én soha nem játszottam azokkal a játékokkal, de csatlakozom hozzátok, hogy Soulreaver-t köcsögök, tessék. Én szerintem meg mindig túlértékelt volt egy picit a Soulreaver, de csendben maradok, mert kapok egyet baloldalról. Búúúú! Na és most tényleg, főmenü, amit főmenünek szántunk, de most már így desszert lesz belőle. Game Developers Conference 2013. Röviden. Így hirtelen két olyan dolog jut eszembe, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Az egyik az előző podcastben már félig kitárgyalt Kojima féle trailer, ami kiderült, hogy mégsem volt CG a Joaim, és kiderült, hogy ki volt? Nem, egy ember, de nem CG. És végre leleplezték a Metal Gear Solid 5-öt, ami A konferencia alatt, vagy a Konami bemutató, vagy a Kojima Productions bemutató alatt határozottan úgy tűnt, hogy egy játékot csinálnak a két játékból, ahogy ezt az előző podcastben már így belengedtük, hogy a Ground Zeroes valami prológus, és akkor utána jön a Phantom Pain, és akkor ebből a kettőből Metal Gear Solid 5 lesz, de kiderült, hogy nem így van. Ez két külön játék, de továbbra is a Ground Zeroes a prológus, és utána 9 évvel, ha jól emlékszem, játszódik a Phantom Pain, mert Big Boss 9 évig kómában van. Ezek a fontos tudnivalók. Róla láttunk egy trailert, amiben volt sok új jelenet, és jól nézett ki, és hangot cserélnek, mert Héterkomát állítólag meg se keresték. Ki szeretett belőle Hideo. Ami, mondom én, nem baj, mert szerintem az utóbbi időkben már kicsit a karakter paródiáját nyomta. Talán ezért is szerettek ki belőle. Én kedveltem a hangját, de nem bánom, hogy más jön. Ott is volt egy olyan, hogy Kiefer Sutherland, de aztán állítólag mégsem, hanem Kiefer Sutherland egy más karakter lesz, és nem Big Boss. 24-ben hogy hívták Kiefer Sutherland? Jack Bauernek. Ő lesz Jack Bauer, beépítik a Metal Gear. Problémás, mert ez a 80-as éveknek a elején közepén játszódik. Kis Jack Bauer, és ott fogja kínozni a rapterolistákat? Nem tudom. Jó, én nem láttam a sorozatot, nem vagyok sorozatnéző ember. Warhawk most mondja, hogy túlélt 3 atomtámadást. Akkor abszolút helye van a Metal Gear sorozatban, azt gondolom, hogy Jack Bauer egy jó új szereplő lesz, és aki szerette a 24-et, az meg fogja venni az új Metal Gear-t. Különösen, mert sok minden nem derült ki egyébként az új játékról ezen kívül. Nem, de azt lehet látni, hogy ez a Fox Engine nagyon-nagyon jól mutat itt az ilyen kültéri jeleneteknél, és ahogy így az előző trélereknek, azt hiszem a Ground Zeroesból voltak olyan jelenetek, hogy pikkát vált nappali jelenetbe, pikkát vált éjszakai jelenetbe, tehát olyan dinamizmus lesz majd megvalósítva ezzel az engine-nel, amit talán még nem láttunk, és megmondom őszintén, nekem azt tetszik ebben az egészben a legjobban, hogy nem városi, nem urbánus környezet, hanem szabadtéri, természetes környezetet próbálnak valahogy visszaadni, és az számomra mindig vonzóbb egy nyitott világban, hogyha szabadtéri környezetben garázdálkodhatok, mint egy ilyen Lego városban, vagy akármilyen. Most nem konkrétan a Lego játékra gondoltam, hanem egy ilyen építő elemekből, láthatólag építő elemekből összerakosgatott nagyvárosban. Minus Liberty City. Az nem. Az nagyon jó, az még mindig nagyon jó Liberty City, a GTA 4-es Liberty City, de nem erről van szó, hanem még mindig a Metal Gear-ről. Ami valóban jól néz ki, és úgy tűnik, hogy a Kojimáék a Capcom mellett az a japán cég, akik nagyon rákészülnek erre a következő generációjára. Helyén van egy nagyon frankon kinéző technológia, tényleg nagyon jó volt ez a tech demo, ahol váltogatták, mutatták nappal ugyanazt a jelenetsort, amit korábban éjszaka. Tehát az látszik, hogy az egy kész technológia, tehát az már működik, azzal lehet játékot gyártani. Még visszatérve kicsit arra, hogy most két játékról van szó, most ezen gondolkoztam, hogy most mégis mi lehet itt valami kommunikációs baki van, vagy tényleg két külön játék lesz, vagy most ezzel akarnak variálni, hogy ugye állítólag a mostani gépekre is, meg a next genekre is jön, és akkor valahogy így fogják két játékra bontani, és arra jutottam, hogy lehet, hogy egy ilyen gyűrűkurás megoldást előhúznak, mármint a gyűrűkura filmekre gondolok, meg a Hobbitra, hogy kvázi ez egy játék, de ketté vágják szépen, és így megvan oldva a mondjuk 2014-es meg 2015-ös Metal Gear játék problémája. Legyártottak egy játékot, abból kétszer behúzzák a bevételeket, már is megvan oldva a még tovább növekedő fejlesztési költségek problémája. Lehet, hogy ez lesz a következő generációnak a nagy finanszírozási megoldása. Rájöttünk itt a lényegre. Az Always Online mellett az újabb rémálom. A 2,5 órás Metal Gear játékok egymás utánja. Nem tudom, lehet. Nekem is ez jutott rögtön először eszembe, hogy ez akár, ha megnézed a Metal Gear Solid 2-t, ott is kvázi van ugye a Tanker Chapter, meg a Big Shell Chapter. Ugyanígy ott itt is lehetne egy Ground Zeroes chapter és egy Phantom Pain chapter. De nem így lesz. Vagy ha Kojima esetleg még így is gondolta, akkor Konami marhára nem így gondolja. Nem. Két játék, két doboz, két letöltés. Kapcsolod össze azzal, amiről múltkor beszéltünk, Saints Row 4, adott a város, adott egy világ, amit megalkotnak, az első játszódik 9 évvel korábban, beleraknak akár egy teljes nagy sztorit, jön a második rész egy év múlva, minimálisan megvariálják az asszeteket, kicsit újabbak a járművek, kicsit újabbak a felszerelések, néhány helyen megváltozik a világ, mert 9 év alatt sok minden történik, és már is kész a két új rész, hogy jól elkülöníthetően akár egyedi hangulattal, egyedi történetszállal felvértezve akár két teljes értékű játék is legyen belőle a végén. Nem volt ez a megközelítés idegen ettől a generációtól sem igaz, egyetlen játék csinálta, a GTA 4, ahol a két epizód az gyakorlatilag két teljes értékű játék volt, ha a játék idejét nézed, azok ilyen 10-12-13 órás, ami manapság játékidőben abszolút egy teljes játék, és tartalomban is ugyanazt a várost használták, csak újdonságokkal, és új karakterrel, és új missziókkal, és új mindennel. Tehát ha ezt még kicsit feljebb húzzák, hogy kicsit bővítve, meg jobbra-balra, lehet, hogy új játékként el tudják adni majd a Metal Gear Solid 5-3-at. Vagy nem tudom. Nem tudom végül is, hogy fogják hívni, mert van két külön címük, és most van egy közös címük is, és kiderül. Kojima úgyse úgy lesz, ahogy most képzeljük. Tehát ez nagyjából alapvetés. A másik újdonság, hogy egy kicsit arról is beszéljünk, az a Battlefield 4 tizenvalahány perces single player bemutatója, amiből az volt a furcsa, hogy single player-t mutatnak, mert azt szokták másodiknak mutatni. Általában multiplayer-t mutatnak először a Battlefield játékokból, most nem. És azzal szemben, hogy arra tippeltünk, hogy a Frostbite 2-nél fogják fölpöccinteni ultra beállításokra a grafikai menükben a különféle opciókat, egy Frostbite 3, tehát egy új motor van alatta, ami látszik is, mert szebb, mint a Frostbite 2 Ultrán PC-n. Nagyon jól néz ki. Ahogy látom a kommentek között, a fő kritika az volt, hogy továbbra is ez a régió Battlefield játékmenet, így van. Csak sokkal látványosabb. Hát igen, arra jó volt, hogy lássuk, hogy mégis mi lehet az, amit a következő generáció hozhat, de hát valószínűleg nem az X plusz egyedik háborús FPS-től fogjuk várni a megváltást. Meg hát a Battlefield az inkább mindig multiplayer, tehát a több újdonságot, vagy a több új belépőt azt ott várom, numero 1, numero 2, nem szabad elfelejteni, hogy a Battlefield az egy nyitó cím lesz. Tehát persze most nem akarom előre leírni a PlayStation 4 vagy Xbox Next akármi nyitókínálatot, de nagyon ritka az, hogy a nyitókínálatban van az áttörő szuper új játék. Előfordul, de ritka. Nagyon inkább a kivétel, ami erősíti a szabályt néha, mint az, hogy belekerüljön egy ilyen játék. Ami engem így a Battlefieldnél még jobban letaglózott, bár tudjuk, hogy az olvasót általában a Battlefieldek és a hasonló játékok talán jobban érdeklik, de volt ott az Unreal Engine-nek egy eddig nem látott demója, ami valahogy úgy nézett ki, mintha ténylegesen valami 2000-es évek elejéből valami filmből néznél valami cégé animációt, vagy konkrétan valami cégé mozit néznél. Irgalmatlanul, irdatlanul, hihetetlenül jól nézett ki, hatalmas méretek, olyan részletességű dolgok és olyan effektusok, amiket még talán az eddigi bemutatókban se a Killzone-ba, se az elementálos Unreal videóban nem láttál, és az egésznek valami olyan, ott a végén, amikor kimegy a városba, már hihetetlen összetettségű grafikai színvonalat prezentáltak, aminél viszont megint felmerül az emberben, hogy nem tudom, hogy ti láttátok, és akkor visszacsatolnék az Element vagy Elemental videóhoz, hogy volt ott egy összehasonlítás, hogy a nyári PC és GeForce GTX 680-as verzión futtatott Elemental, és a PlayStation 3-on futtatott Elemental, vagy bocsánat, PlayStation 4-en futtatott Elemental demo, és hát olyan, mintha a PlayStation 4, mintha mediumba futna ahhoz képest, mint amit nyáron a GeForce 680-as kártyán mutattak. Most itt abszolút nem a platform háborúra akarok kiukadni, hanem arra akarok kiukadni, hogy bizony ki fogják nekünk szúrni itt a szemünket ezekkel a látványos, beharangozó Next Gen videókkal, és a végén lehet, hogy csak egy olyan látványt fogunk a végén kapni, ami egy ilyen medium grafikai beállítás szint. Ha nem látta még az olvasó, akkor érdemes erre rákeresni, tehát ez arról szól, amikor az a tűzdémon fölül ott a trónszobában, és akkor potyognak körülötte a kövek, meg folyik a láva, szinte mindenből vissza van véve. Mármint, hogy a nyári első bemutatóhoz képest. Továbbra is nyitó technológia, úgymond a technológia első verziói a konzol nyitó kínálatában, vagy a konzol első inkarnációján. Unreal 3 motor 2006-ban, Unreal 3 motor a Gears of War Judgment-ben. Tehát ezek általában mindig kinövik magukat, itt szerintem szemkiszúrásról egyelőre nagyon nem beszélhetünk, meglátjuk. Itt arra céloztam, hogy ez a skifis bemutató, ez ugye az elementálostól egy jóval magasabb. Tehát én még ahhoz képest is szinte egy fél generációnyi előrelépést látok a kettő között, holott ugye pont erről beszélek, hogy itt az elementálos dologban is vannak szintek, vannak jól látható visszalépések ahhoz képest, mint amit abból is először mutattak. Tehát nehogy az legyen, hogy majd itt megnéztük ezt a skifi videót, és ahhoz képest meg majd valami látvány lesz a végén a tévénken. Látvány biztos nem lesz, nem fog ilyen jó kinézni, vissza kell menni a PlayStation 3, Unreal Tournament 3 tech demóját, amit valamelyik E3-on mutattak a még a gép megjelenése előtt, és talán megnézni a PlayStation 3-on az igazi Unreal Tournament 3-at. Nem ugyanaz a játék, ezek tech demók. Nagyon jól néznek ki. Én azt mondom, hogyha ennek a látványvilágnak még egy ilyen visszaskálázott változata is in-game interakcióval egybe, teljesen rendben vagyok vele. Én ezt abszolút elfogadom next gen látványnak. Én amit nem tudok egyébként az, hogy ugye az Unreal tech demóknál szokott az lenni, hogy előbb-utóbb egy játék lesz belőlük. És az elementából nem, de ebből a skifisből én azt mondom, hogy hajrá, csinálják, én nagyon örülnék neki. Én azt is el tudom képzelni, hogy ebbe az elementálból is lesz valami. Én kinézek belőle valamilyen cameo, vagy overlord, akármi platformer, vagy valami külső nézetes, kalandos akció fantasy játék. Ott tök jó lenne. A hangulata abszolút olyan, hogy nem sok ilyen hangulatú, ilyen kicsit mesés, kicsit komoly fantasy, de mégis egy fajta ilyen színes szagos világ. Tehát nem, abszolút nem a Skyrim-féle durva fantasy, hanem attól egy kicsit színesebb hangulatú valami, tökre tudnék neki örülni, és tökre tudnék még mindig a Samaritánnak is örülni. Amit ugye nem szabad elfelejteni, hogy nem az Unreal 4-en futott, hanem az Unreal 3-nak valami köztes verziójáról. Igen, és ez tényleg lassan zárjuk, és egyik utolsó gondolat, hogy az Epicnek egy úgymond bejelentett játéka van, a Fortnite, amiről tudunk, és ez egy PC-only játék, semmi másról nem tudunk, hogy mit csinálnak. És Epic egyrészt nagy cég, másrészt olyan cég, akik tele vannak pénzzel, tehát ők aztán tényleg fejleszthetnek jobbra-balra mindent. Egészen biztos vagyok benne, hogy legalább két projektjük van, de lehet, hogy több, amit következő generációs konzolokra szánnak, és abban is egészen biztos vagyok, és ezzel már megelőlegezem kicsit majd a nem a következő, hanem a kettővel vagy hárommal ezutáni podcastünket, hogy az idei E3-on ebből legalább egyet látunk. Én megkockáztatom, hogy kettőt, a két gépre esetleg egyet-egyet. Akár, de ez még a jövő, mint hogy az is, hogy áprilisban visszajövünk-e még egyszer, elképzelhető. Sziasztok, játszatok sokat! There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken by and by and by? Is a better home awaiting in the sky, in the sky?